الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد tukiendelea na darsa la kitabu chetu Umdatul Ahkam min kalami khair al-anam sallallahu alayhi wa sallama alichokiandika Sheikh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah. Leo tunafikia katika mlango ambao nazungumzia babul ghusli min al-janaba, mlango ambao unazungumzia kuoga janaba. Kama tulivyosema katika darasa lililopita, kuna baadhi ya watu mpaka leo ukimsimamisha akoge janaba ajui. Sasa nayo mtu yuko kwenye ndoa takriban miaka hata 10, lakini achukuoga janaba. Sasa sijui yeye anafanya nini, anapokutana mke wake anajitoharisha vipi ili afanye ibada zake. Sheikh, acha kuzimisha. Kwa leo insha Allah tutazungumzia kama alivyosema Sheikh rahimahullah babul ghusli min aljanaba, mlango ambao unazungumzia kuoga janaba. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laqiyahu fi ba'd turuq al-Madina wa huwa junub. Siku moja Abu Hurairah amekutana pamoja na mtume wa Allah katika njia za Madina. Abu Huraira alikuwa ni mwenye janaba, akamwona mtume sallama anakuja, wakakutana kwenye njia za Madina. Qala, anasema Abu Huraira, fankhasantu fankhanastu minhu, bimaana taakhartu au dhahabtu. Nilipomwona mtume nikawa nimemkwepa. Abu Huraira anasema nilipomwona mtume nikawa nimemkwepa, bimaana nikaenda nikabadili njia. Fadhahabtu faghsaltu au faghtasaltu, nikaenda nikaoga. Thumma jit, baada ya kuoga nikaenda sasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mtume akasema, aina kunta ya Abu Huraira, umekuwa wapi ewe Abu Huraira? Mtume anamuuliza sahaba wake, umekuwa wapi? Qala, akasema, kuntu junuban, nilikuwa mwenye janaba, bima nilikuwa na janaba. Fakarihtu an ujalisaka ala ghairi tahara, nikachukizwa kukaa pamoja na wewe aliyakuwa sina tahara. Bimana nikachukizwa kukaa na wewe aliyakuwa nina janaba. Faqala, mtume akasema, subhanallah, at-tasbih wa yuradu huna au yuradu bihi huna wa yuradu biha huna at'ajjub. Bimana hapa akakonya na shangaa mtume, subhanallah, innal mu'mina la yanjus, hakika mu'min hanajisiki, mu'min hanajisiki. Tayyib, haya maneno innal mu'mina la yanjusu, bimaana la yasiru najisan bima yusibuhu min alhadath, kuwa mu'min mwili wake hauwi na najisi kwa sababu ya hadathi ambayo iliyompata, mfano janaba ambayo imempata Muislamu, au labda ameenda haja ndogo au haja kubwa na kuna hadathi. Kwa hiyo Muislamu hawi najisi kwa sababu yuko na janaba, au hawi najisi kwa sababu yuko na hadathi ndogo ambayo inamlazimia kutawadha. Sawa, alhasilu anna alhadatha laysa binajasa, hadath ambayo inampata mtu sawa ni janaba au ameenda haja ndogo au haja kubwa, hii inapompata Muislamu si kwamba yule Muislamu anakuwa ni najisi. Sawa, fayamna'u anil muswahaba, kuwa ni najisi ambayo inaweza kumzuia mtu kusuhubiana na watu, hapana. Wa innama alhadathu faqat yamna'u min al-umuri at-ta'abbudiyya, Hiyo ni hadathi ambayo inamziwia tu mtu kufanya mambo ya kiibada. Mfano mtu anakuwa na janaba, aweza kufanya ibada. Aweza kusoma Qur'an, au akagusa Qur'an, au akazwali, sawa? Lakini si kwamba mtu anapokuwa na hadathi hiyo inamfanya yeye awe najis. Mpaka apatwe na nini? Na najis. Sawa? Kwa mtume akamwambia innal mu'mina la yanjus. Muislamu hawi najisi kwa sababu tu na janaba. Sawa? طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت فلفل ما مات عائشة الله مرضي رسما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة نتوم ألقوا أكيوغا جنابة غسل يديه جنبو لقوانزا أناوشا ميكونو ياكي نعبا واتوا تزامي نامنا أكيوغا جنابة أنسما ما مات عائشة نتوم ألقوا أكيوغا جنابة Jambo la kwanza kabisa ghasala yadaihi anaosha nini vitanga vya mikono sawa thumma tawaddaa wudhuahu liswala baada ya kuosha hivi vitanga vya mikono anatawadha udhu wa sala bimaana anatawadha kwa yani udhu wote mpaka kwenye miguu sawa tuko pamoja takusimamisha uoge jaraba hapa طيب ثم يخلل بيديه شعره يخلل بيديه شعره بمعنى التخليل مناك ادخال الاصابع بين اجزاء الشعر كش بعدا يا كتواذا عضو وسالا انا anafanya hivi nywele zake yukhallil bimaana ingiza vidole kwenye nywele zake anafanya hivi sawa kwa sababu mtu alikuwa na nywele nyingi Tumekuwa na nywele nyingi sana. Tukosa alifika kwenye shahmatul udhunai. Hapa kwenye masikio. Sio leo wanasema tu kunyoa suna ni upara, kunyoa upara ni suna, sijui suna imetoa wapi. Mtu anasema mimi nataka suna ya sawa sawa, anakwenda anapiga upara wa wembe. Eti ndio suna nzuri imekolea. La. Kunyoa upara sio suna, Sheikh. Tumekuwa na nywele nyingi sana. Sawa. Tayeb. Kwa hiyo baada ya kutawadha anafanya nini? Yukhallil. Anaweka maji kwenye kichwa chake, anafanya hivi, anaingiza vidole vyake vya mikono kwenye nywele ana makusudio nini? Maji yake kwenye nini? Kwenye ngozi. Sawa? Hata idha dhanna annahu qad arwa basharatahu, qad arwa basharatahu mpaka pale ambapo anaona kuwa mwili wake umegusa na nini? Umepatwa na maji. Sawa, umeroana bimaana. Sawa? Afadhu alayhi alma thalatha marrat. Alikuwa anafanya hivyo mara tatu. Bimaana anaweka maji kwenye afadhwa, bimaana anamimina maji kwenye kichwa chake mara ngapi? Mara tatu. Anamimina maji kwenye kichwa anafanya hivi. Anaingiza vidole vyake kwenye nywele ili ahakikishe maji yamegusa kwenye mwili wa kichwa chake kwenye ngozi sawa tayib thumma ghasala saira jasadihi akimaliza hivyo anachukua naosha mwili wake mzima hii ni aina ya kwanza kwa janaba tumeelewa mtume alikuwa anakamata maji anaosha kwanza nini vitanga vyake vya mikono Baada ya kuosha vitanga vya mikono anatawadha udhu wa sala bi maana kuanzia mpaka kwenye miguu na maliza. Kisha akimaliza hivyo anakamata maji anamwagia kwenye kichwa chake mara ngapi? Mara tatu anaingiza na vidole anafanya takhlil yani. Anaingiza na anahakikisha maji yanagusa kwenye nini? Kwenye ngozi. Kisha baada hapo anamimina maji kwenye mwili wake mzima. Janaba anakuwa amefanya nini amemaliza. Sawa? Hiyo ni aina ya kwanza ambayo mtu anaweza kuhifadhi unaanza zako mdushe unakamata maji unamimina kwenye unaosha vitanga vyako vya mikono unatawadha udhu kamili kisha unakamata maji unatia kwenye kichwa chako unahakikisha maji yamegusa ngozi ya kichwa kisha baada ya hapo unafanya nini unamimina maji mwili mzima unakumemaliza sawa tayib Anasema mama yetu Aisha wakanat taqul alikuwa anasema mama yetu Aisha kuntu akhtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahid nilikuwa naoga janaba mimi na mtume wa Allah kwenye chombo kimoja. Kuna kauli ya zamani ambayo msikia hii kwa sababu sisi tuna zile dini za kusikia sisi zamani. Eti mtu kama uko naoga janaba maji yasirudi kwenye kile chombo. Mbona sisi kauli? Eti mtu kama unakoga janaba ujitahidi yale maji ambayo yatoka kwenye mwili wako yasirudi kwenye chombo. Inawezekana hivi? Ndio iko hapa ya maji ukoge bila maji kudondoka mle. Inawezekana? Haiwezekani. Labda ndio yuko kule na kamata maji unakwenda huko unachimwagia huu afu na mtu anapozo. Kwa hiyo anasema mama yetu Aisha, nilikuwa naoga mimi na mtume. Tunaoga janaba chombo kimoja kwenye chombo kimoja. Nani mapenzi? Leo hasa hizi nyumba zetu za kupanga hizo nakutana tuko na nyumba nyingi uani. Mtu ametoka sasa kwenye ndoa yake, labda amelala na mke wake, wanakwenda zao usiku labda kuoga pamoja, wanaanza kuwasema. Nao wana vitawashinda. Hiyo ni mwanzo mwanzo wa ndoa hiyo. Yaani watu sijui yani. Hiyo ni mwanzo mwanzo ya vitawashinda. Kwa hiyo anataka wenzao iwashinde. Kwa mume kwenda kuoga na mke wake ni jambo linapendeza. Na mtume alikuwa anafanya hili, mtume alikuwa anaoga na mke wake mama yetu Aisha. Na hapa mama yetu anatuambia kuntu ahtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Tulikuwa tunaoga mimi na mtume wa Allah kwenye chombo kimoja. Bi maana ndoo moja tunaikamata, tunapeleka mdushe tunaoga. Sawa? Kisha anasema na'tarifu minhu jami'a bi maana na'khudhu al-ma'a bi aydina. Tulikuwa tunazoa maji kwa kutumia mikono yetu. Bi maana yeye anazoa, mama yetu Aisha anajimiminia na mtume anafanya. Na yeye anazoa kwa kile chombo anajimiminia. Tayyib. Wa an Maimunata binti al-Harithi radhiyallahu anha zawji an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Vile vile mama yetu Maimuna binti ya al-Harithi ambaye ni mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam, annaha qalat. Anasema Allah. Naam, anasema Maimuna Allah amridhie, wadu'atu li rasulillahi sallama wudu' al-janaba. Nilimwekea mtume wa Allah wudu' al-janaba, bi maana ni maji ya kuogea janaba. Wadu'a al-janaba ni maji ya kuogea janaba. Fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marratayn aw thalatha. Ha? Yaani annahu ghasala al-yadayn qabla idkhalihima fi al-ina'i. Kwa mtume sallama hapa anasema fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marratayn aw thalatha. Mtume akaosha mikono yake bima vitanga hivi, sawa, hivi vitanga viwili vya mikono mtume akaviosha mara mbili au mara tatu kabla ya kuingiza kwenye maji, sawa. Hii ni aina ya pili ya kuoga janaba, sawa. Nadhani aina ya kwanza tumeifahamu. Tukumbushe aina ya kwanza kijana. Tukumbushe aina ya kwanza kwa gaja namba tumetaja. Unaosha mikono yako, ehe. Unatawadha. Unajimiminia pia. Unafanya tahlil, ehe. Alafu baada ya kumimina unaoga mwili mzima. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili anatuhadithia hapa mama yetu Maimuna. Na hapa alionyesha namna gani mtume alikuwa anaoga kila akienda na mke anaoga aina fulani ya janaba. Hiyo aina ya kwanza ndio nikatwambia mama yetu Aisha, sio? Kwa sababu alimuona mtume anaoga janaba. Na hapa kuna kurudi ile kauli ambayo wanasema haijuzu eti mke na mume kuonana tupu zao. Kuna watu wanasemaga hivi. Ngo haijuzu kumuona tupu mke wako. Mtume ataoga na mama yetu yuko pale, mama yetu Aisha simuoni. Haiwezekani. Inawezekana. Haiwezekani. Kwa zile dini za kusikia sikia tu tunasikia pembeni. Hebu haijuzu kumtazama mke wako tupu yake au mume kumtazama mume wake tupu vipi yani? Mtapata ndo la ndoa kuanzia mmeoana mpaka mzikana mjaonana na tupu tu. Haiwezekani. Sawa? Kwa hiyo. Kwa hii aina ya pili anatuhadithia mama yetu Maimuna, sawa, anasema wadu'atu li rasulillahi sallama wadu' al-janaba, ilimwekea mtume maji ya kuogea janaba, sawa. Fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marrataini au thalatha, mtume sallama akawa mimina maji kwenye mkono wake wa kulia kisha anaosha hivi na mkono wa kushoto mara tatu au mara mbili, sawa. Bi maana anakamata maji kwenye mkono wake, naam, anamimina maji, anaosha mara moja, mara mbili, mara tatu kabla hajaingiza mikono yake kwenye nini, kwenye yale maji, sawa. Thumma ghasala farjahu, kisha anaosha tupu yake. Ini aina ya pili, baada ya kuosha mikono yake mara tatu au mara mbili kabla hajaingiza kwenye maji, anaosha pembeni mara moja, mara mbili, mara tatu. Kisha baada ya kufanya hivyo anaosha tupu yake, sawa, sehemu zake za siri anaziosha, sawa. Thumma daraba yadahu bil ardi aw al ha'it marratayn aw thalatha, kisha anakamata mkono wake anaupiga kwenye ardhi au kwenye ukuta mara mbili au mara tatu. Kwa nini anafanya hivyo? Liizalati raiha, kwa sababu ya kutoa ile harufu. Zama hizi inahitajika kupiga hivi. Ah, una sabuni unakamata sabuni unaosha, badala ya kupiga kwenye hizi choo zetu za leo za makaro, utapiga hapa eti harufu itoke, haiwezekani. Sawa. Kwa hiyo Mtume sallama kupiga vile kwenye ardhi au kwenye nini? Kwenye ukuta, ni kwa sababu ya kutoa ile rehe. Sawa? Kwa sasa unaweza kutoa kwa nini? Kwa sabuni. Kwa hiyo badala ya kupiga hivi unakamata sabuni unafanya nini? Unafuna osha tena mikono yako. Baada ya kuosha mikono, sawa? Na kuosha sehemu zako za siri. Kwa kutoa ile harufu, kama ipo na harufu labda kwenye mikono yako, unafanya nini? Unakamata sabuni unaosha. Sawa? Thumma tamadmadha. Thumma tamadmadha bimaana haraka alma fi famihi thumma baswaqahu. Kisha baada ya kufanya hivyo, mtume anakamata maji anatia kwenye kinywa chake, kisha anasukutua, kisha anayatema. Sawa? Thumma istanshaqa. Istanshaqa bimaana adkhala almaa fi anfihi thumma natharahu. Kisha baada ya kufanya hivyo anakamata maji anaweka kwenye mapua yake, kwenye hizo tundu mbili za pua, kisha anayatoa. Sawa? Thumma ghasala wajahu, kisha anaosha uso wake. Na tumesemaga uso unaanzia wapi mpaka wapi? Uso unaanzia kwenye sikio mpaka kwenye hapa mwanzo wa sikio mpaka mwanzo wa sikio, na hapa mwanzo wa nywele mpaka huko. Sawa? Na yule ambaye kuna ndevu, na ndevu zinaingia kwenye uso. Sawa? Tayeb. Wadhira'aihi, baada ya kuosha nini? Uso wake akaosha na nini? Dhiraa. Dhiraa ni kuanzia hapa mwanzo wa vidole mpaka hapa kwenye maunganishio hapa. Anaosha upande wa kulia na upande wa kushoto. Sawa? Thumma afadu ala ra'sihi alma, kisha baada kufanya hivyo anamiminia kwenye kichwa chake nini, maji kichwa kizima. Sawa? Thumma ghasala sa'ira jasadihi au sa'ira jasadihi, kisha baada hapo anaosha nini, mwili wake mzima. Thumma tanaha ay mala, baada hapo anafika anamili kidogo, bi maana anainama. Faghasala rijlaihi, akaosha nini, miguu yake. Sawa? Kabla ya kuendelea hadithi, tumeelewa hii aya? Tumeelewa hii? kama alivyosema watu wa Imuna na Sheikh. Naam. Bi maana anaanza kunawa mikono kabla kuingiza kwenye chombo, ehe. Panachene umeruka. Unauliza. Au tutauliza baada ya darasa inshallah. Eh, inshallah liwe. Eh, unaijua hiyo aina. Ameanza aje hapo sasa aliposema mmetu Maimuna. Akaosha mikono yake mara tatu au mara mbili, eh? Umeruka. Ehe, nani namshi? Anaosha tupu yake, eh? Baada hapo ana kwa sababu yeye amepiga kwenye ukuta ya kutolea harufu. Kwa sasa unaweza kupiga ukuta kwa sisi zetu. Kuna sabuni tu naosha ile harufu, eh? Umeruka. Yaani hapa kama ni ndio zaka kama ni na pesa hapa basi. Ndipo. Mimi na toaga 100 stoagi nyingi. Haya. Ahi aloku sababu ni kali inatoa 200. Eh, kule nyuma. On salam ndo waka. Hii ya pili. Eh. Eh. Sehemu za siri na. Kutolea harufu na. Eh. Anasukutua kisha anatema. Eh. Anate. Naam. Ehe. Umeruka. Ah, jitahidi umeruka kamoja kabla kufika kwenye mikono. Kwenye uso, ehe. Kwenye mikono? Ehe. Baada kutoka kwenye mikono pale alifanya. Eh, akamimina mchiko kwenye kichwa. Alafu baada kumimina kwenye kichwa akafanya aje? Kabla hajaenda kumiguu. Nimemaliza. Nikasema baada kutia mchiko kwenye kichwa akafanya aje? Mwili mzima maji. Baada kumimina maji mwili mzima akamalizia wapi? Kwenye miguu. Haya ndio hizi hapo. Ndio chukua kwanza niamini zako je. Tumeona aina ya pili tumesema ni aje? Niombe ni dua niwe na hela. Nitakuwa natoa milioni hapa. Eh? Eh. Anamwaga tu maji. Anamwaga maji. Ile kufukufa taklili hivi ni ile hakikishe maji yameshika kwenye mwili. Sasa uko upara shehe. Unamwaga tu maji atashika direct. Haya. Na mwanzo amekuwa ameshanga kuwaza, okay? Kabla kuweka maji akashanga kuwaza. Ni wakati anajimwagia maji kuweza kuchukua kitu kile. Azaka jishika. Na hata kitu kiyake jishika anatawaza tena. Ata ikitokea ukajishika unatawadha. Sawa. Tayeb. Tumeelewa aina ya pili? Ya aina ya pili tumeelewa. Tayeb. Kwa anasema baada ya kuosha miguu yake fa ataituhu bi khilqatin, nikampelekea khilqa. Khilqa ni kitambaa. Hapa anazungumza nani? Mama yetu Maimuna. Nikampelekea kitambaa bimana jipakuse nini yale maji. Sawa? Falam yurudha, lakini mtume akupenda kuchukua ile kitambaa. Sawa? Faja'ala yanfudhu al-ma'a biyadihi. Mtume akaanza kukausha maji yake yale maji kupitia mkono hivi. Anafanya hivi. Sawa? Tayyib. Tunasema khirqatun qit'atun min athiyab. Khirqa ni kipande cha nguo. Sawa? Tustamalu litanshifi au tanzif. Kipande hichi hutumikishwa kwa kujikausha maji au kujisafisha. Wayadulu ala anna almasha bil manadil. Kwa hili dalili ya kuwa kujipakusa kupitia kitambaa, sawa, au ilfuwat, au kupitia eswimei, sawa, minal umuri laadia, ni katika mambo ya ada, wala yukalu annahu mustahab au makruh. Mtu asisemi kuwa kujipakusa kupitia kitambaa au swimei ni jambo la kupendeza au jambo la kuchukiza, sawa. Wa inama huwa fi'lu mubah, ni jambo la kupendeza tu la halali. Kwa mtu anaweza kujipakusa swimei au kujipakusa nini kupitia mkono wake kama alisajifanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa. Kwa hizi aina mbili mpaka sasa hapa hazina tatizo. Zina tatizo eh? Nani atasimama kutuonesha aina ya kwanza? Kuna mia aina ya kwanza. Na mwingine aina ya pili kuna mia. Sasa aina ya pili sasa vitu tunaimaliza lakini itawashinda. Ah wewe tayari. Wewe usimwache maruhusa wewe. Aina ya pili. Ah simama utuonesha nayo inshallah. Ndio maji eh? Una kosha eh? Na. Sabuni hapo sijaitia. Eh? Kuna kwa sehemu za siri eh? Unapiga kwenye ukuta au kaosha au kwenye ardhi au kaosha na sabuni. Unaweka maji kwenye kinywa na sukutua unatema. Unaingiza unatoa. Unaweka kwenye uso. Kwenye mikono. Maji kichwani. Unamnyama maji kichwani. Mwili mzima. Baada ya kumnyama mwili mzima. Unaosha sasa miguu. Mia yako ipo. Aina ya kwanza. Hizi ya pili. Ya kwanza. Mia shekhe, vocha za limiteni. Una Che ya kwanza. Ya kwanza tu nasema eh? Unanawa mikono eh? Unatawadha udhu kamili wa sala. Unafanya nini? Tahlil. Naam. Mwili mzima na kumbe maliza. Nadhani hapo cha namba tumeelewa kuyoga eh? Na mia mia zenu hizi hapa. Pia naone shika. Nadhani mpaka hapa tumeelewa namna ya kuoga janaba. Sawa? Haya. Kwa hiyo umekoma jibu tu ya kwanza na ukaweza. Sijui kama nabaki na 100 hapa. Enta viacha shi. Katiko vundi vundisho nete 100. Nibaki na zabisi inshallah. Sio. Ah, hiyo sio lazima. Lengo ni kubwa ni maji yafike mwili mzima. Kwa hizo ni kuoga katika sunna. Sawa? Kuna ingine ambayo haikutajwa. Yenyewe aje unakamata maji unajimiminia mwili mzima. Unahakikisha mwili mzima umefanya nini? Umegusa maji. Kisha unatia maji kwenye kinywa, unatema na kwenye pua unatoa na kumaliza. Ili nyepesi. Unamimina maji mwili mzima. Unahakikisha kila kiungo kimegusa maji. Kisha unatia maji kwenye nini? Kinywa. Unatema na kwenye pua unatoa umekume malizi. Sawa? Kwa hiyo. Salamu. Naam, hiyo hadithi zipo kama hizo. Lengo hapo ni kuhakikisha tu mwili mzima umekusa maji. Kutianza upande wa kulia, wa kusoto. Lengo ndio ile kukamata maji na mwili mzima ili tu mwili wote ufanye nini? Uguse maji. Tayeb. Wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala. Vile vile Umar Allah mridhie amesema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ayarkudu ahaduna wa huwa junub, je umoja wetu alale hali ya kuwa yuko na janaba? Mfano mtu amekutana na mke wake anatokazia kusali sala ya Isha hapa, yuko zake vibaya, akaenda akamfikia mke wake kabla hata ya kula. Si halali yako eh? Unajua kuoa kuna raha. Unafanya kitu na utulivu. Sio ile ya wahuni anakuwa hiyo. Subiri, subiri. Subiri tazama kwanza uani, subiri. Anaenda uani. Wai, wai, wai. Sasa kutoka hivyo hivyo, subiri nichunguze. Toka sasa, toka, toka. Yaani ni shekhe au wewe? Oh, shekhe fanya vitu kuna una amani. Sawa. Kwa hiyo Umar akamuliza mtume wa Allah, je, mmoja wetu alale aliyakuwa yuko na janaba? Mtu anaweza kuwa amekutana naye na msitoni. Anaweza kuwa amekutana na mke na mume wake au mke wake mapema tu saa 3 amemweza kusali akaenda kafikia. Akawa na janaba, sio? Je, mmoja wetu alale aliyakuwa yuko na janaba? قال امتى كما نعم ديو اذا توضا احدكم فليرقد وهو جنب ومجه وينو اkiwa kama atalala ikiwa kama atatawadha basi alale aliyakuwa yuko na janaba. Bimaana ni jambo la kupendeza kama mtu yuko na janaba mbele ya kulala kwa nini atawadhi. Je, ule udhu na kusali wa kufanya ibada? Hapana, ni udhu wa kuhafifisha ile janaba yake. Lakini aweza kufanya ibada kwa sababu ana janaba, sio mpaka aoje. Kwa ule udhu unakuwa na kuhafifisha janaba, na ndio maana katika hadithi Mtume sallama alikuwa akimuingilia mke wake katika hiyo usiku. Akitaka kurejea mara nyingine anatawadha kwanza. Anatawadha ndio anamuingilia mara ya pili mke wake. Kwa hiyo mtu kama yuko na janaba, mtu inajuzu kulala na janaba, lakini vizuri afanye nini? Atawadhe mbele ya kulala. Sawa? Tayeb. Wa an ummi Salama radhiyallahu anhu au anha zawj an-nabi sallallahu alayhi wasallam qalat, vile vile mama yetu Ummu Salama Allah mridhia anasema ja'at Ummu Sulaimin, alikuja mama mmoja anaitwa Ummu Sulaim. Sawa, imraatu Abi Talha, alikuwa ni mke wa Abu Talha. ila rasuli sallama akamwendea mtume sallama faqalat huyu mama akasema ya rasul allah ewe mtume wa allah inna allah la yastahi min alhaq hakika allah haoni haya kunako haki nasikize huyu mama anakutaka kwa mtume wa allah anajua kwa mambo ambayo anataka kumuliza mtume ni mambo ya yanatia haya lakini akamtanguliza akamwambia mtume wa allah inna allah la yastahi min alhaq yawe mtume wa allah hakika allah haoni haya kunako haki sawa طيب فهل على المراه من غسل اذا هي احتلمت احتلمت بمعنى رات في نومها انها تجامع جي ايه متمه والله ايفي mwanamke anapojiotea aoge anamuuliza mtume wa Allah ihtamalat bimaana ameona katika ndoto kwa ameingiliwa bimaana amefanywa tendo la ndoa je aoge ikiwa kama mwanamke atajiotea huyu mama anamuuliza mtume wa Allah sawa faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema na'am ndio idha ra'atil ma ikiwa kama ataona maji bimaana kama amejiotea akaamka akaona maji labda kwenye nguo anaweza kuwa angali vile vile au ameshakauka huyu mtu akijiotea aoge janaba sawa lakini kwa sharti yake nini sharti ni nini akiona maji bimaana kama akoona maji auoge sio sawa طيب والمقصود هنا المني المقصوديه ماجي hapa ni mani akiona mani aoge umejiotea haukuona mani wala hukuona athari kwenye nguo yako kwenye mwili wako ya mani hauogi janaba sawa na jambo la kujiotea ni vijana sana ndio wanajiotea Asa vijana ambao hawajaoa kwa kujiotea shekhe hawana upinzani. Watu kijana alfajiri anaamka mdushe. Maji ya baridi unajiuliza huu naenda baridi hiyo utaanza kufanya mdushe. Amejiotea shekhe. Kwa sababu hakuna wema wa kijana tingo aoge alfajiri maji ya baridi. Kuna wema? Hamna wema shekhe. Ana ameona mambo. Naam. Naam. Swali kidogo kabisa. Kama mtu unajiotea mchana. Kwenye swaumu ukajiotea mchana. Swaumu yako ipo. Labda utoe maji ya uzazi kwa makusudi au una swaumu. Au kamuingilia mke wako mchana wa Ramadhani. Hauna swaumu, hii swaumu utailipa na utatoa kafara. Kafara ni kuacha mtumwa huru, ndio ya kwanza. Hauna mtumwa, hauna uwezo wa kumwacha mtumwa huru, ya pili unafunga miezi miwili ya kufuatana. Bila kula, bi maana unakuwa unafuturu tu usiku, miezi miwili ya kufuatana. Hauna hiyo unalishiza maskini ngapi? 60. Sawa? Tayeb. عن عائشة رضي الله عنها قالت لبلي رميت عائشة رسيما كنت أغسل الجنابة المقصود بالجنابة هنا المني مقصود يا جنابة كتكي حديث نماني أنا سمع كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول صلى الله عليه وسلم نلقوا نعوش مني كن ينقو يمتوم بمعنى لابدا ينزل قام يبانا كن ينقو يمتوم أنا سمع رميت عائشة nilikuwa nakamata maji na osha ile mani ambayo bi maana ile maji ya uzazi ambayo imegusa kwenye nguo ya mtume sawa fa yakhruju ila swala mtume anakwenda kuswali na ile nguo sawa wa inna buka alma'i fi thawbihi aliakuwa ile tashe au yale maji ile alama ya maji yako kwenye nguo yake mtume anaenda kuswali na ile nguo sawa tayyib Buka'u ni jam'u ya neno buka'a, wa hiya lawnul mukhalifu lima hawlahu, ni rangi ambayo imekwenda kinyume na rangi ambayo, mfano hapa ni weupe, pakawa katashi hapa kaweusi, ka rangi nyingine, haka ndo kanaitwa nini? Buka'a. Bima ni rangi ambayo imekwenda kinyume na rangi ambayo iko sehemu. Mfano hii meza tunaona ni ya rangi ya chokola eh. Pakiwa katashi kawe upe hapa kanaitwa buka'a. Sa anasema mtu Aisha nikaona buka'a bimaana akaona ile tashi ya maji wapi? Kwenye ngoo ya mtume na mtume anaenda kusali vile vile. Hii ni dalili ya kusha kuwa maani sio nini, sio najis. Maani sio najis. Sawa? Tayyib. Anasema wa fi lafdhi li muslim, na katika upokezi wa muslim, kuntu afurukuhu min thawbi rasulillahi sallama farkan, nilikuwa nakamata nguo ya mtume kama imekuswa na maji ya uzazi na nafanya hivi kwa ukuchi, nakamata yale maji kama imekauka, anafanya nini? Anayatoa kwa kutumia ukucha. Sawa? Fayusalli fihi, na mtume anaswali ile nguo. Sawa? عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متى نسمع اذا جلس بين شعبها الاربعه انتما اللي كنا لغه فصاحه او ما صحابه او انتما الله اللي كنا لغه فصاحه shu'abi au ili neno baina shu'abiha al-arba qila baina yadaiha wa rijlaiha, wanasema shu'abi nne za ni miguu ya mwanamke na mikono ya mwanamke. Sawa? Bimaana mtume anasema atapoika mwanaume baina ya miguu miwili ya mwanamke na mikono miwili ya mwanamke. Sawa? Waqila baina rijlaini wal fakhidaini. Na Biblia akasema shu'abi al arba ni miguu miwili ya mwanamke na mapaja yake. Sawa? Kunasema wal muradu huna al jimaa. Makusudio ya maneno hapa ni tendo la ndoa. Bimana mwanaume akikaa baina ya miguu miwili ya mke wake na mapaja mawili, bimana tendo la ndoa. Sawa? Thumma jahadaha wa huwa kinayatun an tahaqqi al-ilaj wa huwa dukhulu adh-dhakar fi farji al-mar'ati hatta taghiba hashafatahu aw hashafatuhu fihi. Ili neno jahadaha ni mtu kuingiza mwanaume kuingiza tupu yake kwa mwanaume kwa mwanamke mpaka kile kichwa kikapotea chote, kile kichwa tu cha mbele kile. Sawa? Hapana tupu yote. Mwanaume akiingiza tupu yake kwa mwanaume, Biblia inasema mwanaume akikaa baina ya miguu miwili ya nani? Ya mke wake na mapaja mawili ya mke wake. Kisha kile kichwa cha tupu yake kikaingia. Kichwa tu, hapana tupu yote. Kichwa kikaingia baka akionekani tena. Sawa? Faqad wajaba al-ghuslu, ay lazima wa thabat. Ni lazima mtu aoge janaba. Sawa? Bimana anaoga janaba hata kama akumwaga maji ya uzazi ya kutoka. Sawa? Katika hadithi mtume anasema sallama idha ka'ada baina shu'abiha al-arba, mwanaume akikaa baina ya miguu miwili ya mke wake na mapaja yake, sawa. Thumma massal khitanu khitana, kisha ile tupu ya mwanaume, khitan ni icha mbele tu je, kikagusa kile cha mwanamke, sawa. Faqad wajaba al-ghusl, ni lazima kuoga wote wawili. Sio mpaka timu maji yatoke, umegusa tu hii khitanu yake mwanaume ikagusa mwanamke, lazima wote wafanye nini? Waoge. Wote wanafanya nini? Wanaoga janaba. Wa fi lafdhi li-muslim, katika upokezi wa muslim, wa illam yunzil, hata kama hatomwaga, medam kile kichwa kimeingia tu hivi ukatoa hapo hapo, lazima ufanye nini? Uoge janaba, wewe na mke wako yote kwa pamoja. Tayyib. عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم انه كان هو وابوه عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنده قوم. انا سمع سيكو موجه ابو جعفر محمد بن علي alikuwa pamoja na baba yake, walikuwa pamoja naye kwa nani? Kwa sahaba ambaye anaitwa Jabir ibn Abdullah, na walikuwa pamoja na watu wengine. Fasaluhu anil ghusli, akamuuliza sahaba Abdullah ibn Jabir, kuna kwa jambo la kuoga janaba? Faqal Jabir, akamwambia swa'un yakfika, swa'un. Wakasema wanawazuoni ni kama litra au litre tano na nusu hivi, sawa, kama litra tano na nusu. Kwa akasema swa'u inakutosheleza wewe kuoga, kwa maana litra tano za maji inakutosheleza kufanya nini? Kuoga janaba. Na hiyo inaonyesha kuwa Uislamu haupendi israfu. Uislamu haupendi israfu ya maji, hata kama utakuwa kuna baharini, bahari ile simejaa maji. Uislamu hauruhusu israfu katika bahari, kwa sababu ni maji ya bahari, wala ndango ya oromoka. Kwa na kamata maji na zoazoa kwenye ndango na mwaga mwaga pembeni bila sababu, imekataza Uislamu. Sawa. Kwa alipomuuliza kuhusu jambo la kuoga janaba, anasema Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah, aswa'u arba'atu amdad, swa'a ni mudu nne. Mudu ni hivi, ukikamata hivi vitanga vile vya mikono ndio mudu moja, sawa. Kwa hiyo swa'a ni hivi vino, ukikamata maji unazoa moja, mbili, tatu, nne. Alakasema bi muddi nabi sallama, lakini hiyo muddi ni muddi ya mtume sallama, sio yetu, sawa. Walmuddu ritlun wa thuluthun bilbaghdadi, anasema hii mud ni sawa sana lita moja na thuluth. Thuluthi ni kukamata ile lita nzima ukaigawa na tatu, sawa. Sasa mud ya mtume ilikuwa ni aje? Ilikuwa ni lita nzima ya maji, kisha unakamata lita nyingine unaigawa mara tatu, ndio mud moja. Kwa alikuwa anatangaza aje? Ni kama mtu wetu. Hichi chenu kikizoa kinafikisha ta robo ya nani? Ya lita hichi. Ukizoa hivi. Lakini mudi ya mtume kama walivyo nani watu wa Baghdad ni lita nzima na thuluth. Bimaana ukishatia lita nzima ya maji hapa, unakamata ingine litre unaigawa mara ngapi? Mara tatu. Unafuna itia unaongeza moyo litre, ndio mudi moja. Kwa hiyo swa ni mudi nne. Takriban kama litra tano na thuluthi hivyo, sawa. Litre tano kama na thuluthi. Kwa mtume alikuwa sahaba akamjibu kuwa ukitaka kuoga janaba kamata lita tano za maji uoge, sawa. Lakini hapa natokana na mwili wa mtu, kuna mtu ambaye ni gangi mnene, lita tano akimwagia tu hapa zimeisha, sawa. Faqala rajulun, bwana mmoja alikuwa pale akasema ma yakfini, mimi lita tano zisikanitosha kuoga. Faqala Jabir, Jabir akasema kana yakfi man huwa awfa minka sha'ra awfa bimana atwala wa akthara. Hiyo lita hiyo ilikuwa mtosheleza yule ambaye ana nywele nyingi kuliko wewe. Na ndio ndio alikosha kwa mtume alikuwa na nywele nyingi. Hizo lita tano zilikuwa zinamtosha yule ambaye awfa minka sha'ra, ana nywele ndefu au nyingi kuliko zako. Wa khairan minka, na aliyekuwa bora kuliko wewe, bali mtume wa Allah. Yuridu Rasul sallallahu alaihi wasallam, akisema ibaki kusudia nani? Mtume wa Allah. Sawa? Tayyib. Thumma amanna fi thawbin, thumma amanna fi thawbin. Wal hadith rawahu Imam al-Bukhari. So fi lafdhin kana Rasul sallama yufrighu al-ma'a ala ra'sihi thalatha. Katika upokezi mwingine, mtume alikuwa anamwagilia maji kwenye kichwa chake mara ngapi? Mara tatu, wakati wa kuoga janaba. Qala al-musannifu ar-rajulu alladhi qala ma yakfini. Mwandishi wa kitabu anasema yule mtu aliyesema mimi swaa ainitoshi, huwa al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Ni al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, rawahu abuhu Muhammad ibn Hanafiya. Kwa leo tunaishia hapa insha Allah, nikimwomba Allah atuthibitishe kunako Uislamu na Sunna. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, nasema tubaraka Allahu fikum.